السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد آج کا سبق سن لیجئے آج کے سبق کی سرخی ہے قیامت کا زلزلہ بڑا ہولناک ہوگا اب قرآن شریف کی آیت سنیے یا ایہا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم اللہ جل جلالہ عم نوالہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگو اپنے رب سے ڈرو یقیناً قیامت کا زلزلہ بڑا ہولناک ہوگا یوم ترونہا تذہل کل مرضعت عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وترى الناس سکارا وما هم بسکارا ولكن عذاب الله شدید آپ اس دن دیکھو گے اس زلزلے کو دیکھو گے تو یہ حال ہوگا کہ تمام دودھ پلانے والی عورتیں اپنے دودھ پیتے بچوں کو دہشت اور گھبراہٹ کی وجہ سے بھول جائیں گی اور تمام حاملہ عورتیں اپنے حمل گرا دیں گی اور لوگ نشے کی سی حالت میں دکھائی دیں گے حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے بلکہ اللہ تعالی کا عذاب ہے ہی بہت سخت جس کی وجہ سے وہ مدہوش نظر آئیں گے یہ سورہ حج کی یہ آیتیں ہیں جو میں نے پڑھی ہیں قیامت کا زلزلہ بہت سخت زلزلہ ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونا ہے علل اعلان سنیے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور وہاں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا ہر ایک کو اپنا حساب دینا ہے اس کے لیے وہاں کی تیاری کے ساتھ چلیے اب پڑھ لیجئے میرے ساتھ یہ وہاں کی تیاری کا میں بتا رہا ہوں نمازوں کا پڑھنا قرآن شریف کی تلاوت کرنا اللہ کے احکامات کو پورا کرنا یہ وہاں کی تیاری ہے اور جو نیکیاں کام آئیں گی وہ میں پڑھا رہا ہوں ایکسٹرا سبقوں میں پڑھا دیتا ہوں اور اب اس میں بھی پڑھا دیتا ہوں وہی نیکیاں وہاں کام آئے گی پڑھیے میرے ساتھ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم دیکھیں میں نے اتنا دھیان سے پڑھا ہر جملے پر میرے لیے جنت میں کھجور کا درخت لگ گیا الحمدللہ اور پھر احد پہاڑ سے زیادہ ثواب مجھے مل گیا ہر جملے پر الحمدللہ تیسرا اللہ مجھ سے راضی ہو گیا الحمدللہ اللہ کے جملے بہت پسند ہیں چوتھا اللہ میرے ساتھ ہو گیا فذکرونی اذکرکم سبحان اللہ پانچواں کہ فرشتوں کے سامنے اللہ میرا تذکرہ کر رہا ہے اور چھٹا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرا بندہ مسلمان ہو گیا یہ ساری باتیں جو میں نے بتائی ہیں سب صحیح صحیح حدیثوں میں کتنی بڑی فضیلت کی چیز ہے اس لیے اس یقین کے ساتھ پڑھیے جو میرے ساتھ معاملہ ہوا وہی آپ کے ساتھ بھی ہوگا اللہ آپ سے بھی خوش ہو جائے گا لیکن دھیان سے پڑھیے دھیان سے پڑھیے اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے اور حشر کے میدان کی رسوائیوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ فضل کرے تو چھٹیاں اور اگر عادل کرے تو لٹیاں اے اللہ اے خوبصورت پردے والے اے خوبصورت چادر والے دنیا میں تو نے ہمارے عیبوں پر پردہ ڈالا ہے اے اللہ قبر میں بھی پردے میں رکھیو حشر کا میدان میں بھی پردے میں رکھیو اور اپنی بڑی بڑی جنتوں میں ہم سب کو بغیر حساب کتاب کے داخل فرما دیجیو اور ہمارا سبق جو سن رہے ہیں سنا رہے ہیں آگے بھیج رہے ہیں، اے اللہ ان کے لیے بھی یہی دعائیں قبول کر لے اور سارے مؤمنین مؤمنات کے لیے بھی یہی دعائیں قبول کر لیجئے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.